گلهای صحرایی، برنامه شماره 47. دو پنج روزه که دور از نازنینم، گهی در آسمون و گه زمینم، گهی ماهی شوم در قعر دریا، گهی چون حلقه بر دور نگینم. ستاره سر زد و ما هم به دنبال، ستاره سر زد و ما هم به دنبال، رئیس قافله کی میکنه بار، رئیس قافله لنگر بگیره که یارو کودک مونده به دنبال. Thank you.

دردت به جونو. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 47 بود که با شرکت آقایان رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. خواننده انوشه، ترانه و آهنگ محلی بویر احمدی.